أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دي جنا د شلمی سپاری سورت عنکبوت شروع کی اول خبر خدا سورت عنکبوت دا مکی سورت تے او پدی کی یو کم او یا ایتو ندی او رکعات دی او دویم خبر ادا چې سورت عنکبوت ته سورت عنکبوت ولې وای نو عنکبوت ویل کیږي جو لاګی تا او دې سورت کې رست د جو لاګی ذکر را روان دی الله جل جلاله د مشرکین او د شرک د جو لاګی د جال سره داغه سره مثال بیان کړی دی نو دیو جنا دی صورت ته نوم ورکړی شه د صورت عنکبوت ځکه صورت ته نوم ورکول شي دا ولنی ټکی د وجنا لکه صورت یاسین یا د اخیری ټکی د وجنا لکه صورت معون او یا د یو واقعې د وجنا لکه صورت یوسف او صورت عنکبوت او بل خبره ده جی سورت عنکبوت ترتیب تا مصفف عثمانی کی 85 نمبر دے ترتیب نزولی کے دارستو د سورت روم نا امخ کی د سورت متوففین نا نازل شوی دے اور ترتیب نزولی کے ترتیب د کتابت کے اغا ترتیب نزولی کے 29 سے مصفف عثمانی کی 85 دے اور اس تو د سورت روم نا او مخ کی د سورت متوففین نا نازل شویل بیا خلاصه د دې سورت لومبنی درې سورتونو کې الله جل جلاله ترغیب ور کوي مجاهدی طرف تا او دغرنګي ازمایشات برازي داغي تذکرہ رب کی کیږي اور اس دپ کے مثال د مشرک د شرک بیانی کی دلائل عقلیہ نقلیہ بیانی کی او دغرنگی پدی صورت کے مقامات د نیکان و خلق بیانی کی او دغرنگی بشارتون بم بیانی کی او زواجر بم بیانی کی مختلف مضامین دی صورت کے بیانی کی مکی صورت تے او فضائلو کې څه خاص روایت نه دراغله البته بعض خلک دا صورت پر رمضان کې په درشتمه یا ویشتمه باندې لوري د دې څه ثبوت نشته په خوانو مليانو په خوانو خلکو په جماعتونو کې رمضان کې لستو پیسې میسي په بګي غونډې دي دغه روایت څه ثبوت نشته په دې باندې صحیح نقل نشته ځکه چې کومه مسله شری مسله وي یو شری حکم وي داګه د پرا دلیل نقلی په کار دی د قران او د حدیث نه په دغه باندې د قران او د حدیث نه څه دلیل نشته چې سورت عنکبوت یا سورت روم دی ولست شي په دغه خاص وخت کې هر وخت ولست شي د قران هر سورت هر وخت کې ولست شي تخصیص د پاره یو وخت سره خاص کینو داګه د پاره بیا خاص دلیل په کار دی د الله تعالی طرف بیا سورت کې لوم بنی الفاظ دی الف لام میم صحیح معنا دا ده چې الله تعالی عالم دی په معنا د دې حروف باندې د دې معنا صدا بس په دې باندې الله پوهی دی او په دې کې راز دا ده چې انسان کوی زډیر پوهی نو انسان د دې معنا نشي کولی په دې باندې صرف الله عالم یو عالم سمرم په علم کې بر لاړ شي نه پاره کې بیا لا علمی موجود ده بس په دې باندې به اعتقاد ساتي چې دا حق دی او پدې باندې الله تعالی پوهه اگر چې بعض مفسرین ویلي دا الله د نمونه نه دی بعضی وی الف لام میم د قران نوم دی او بعضو نور وی د الله تعالی د اغه نومونو نه دی چې په کم باندې قسم خور شي. او بهر حال دا ټول اقوال جدي دا کمزوري اقوال لی صحیح معنا دادا چې په دې باندې الله تعالی پوي. ورپسې دویم نمبر آیات احسب الناس ای گمان کوي خلق ایوت رکو دا چې دی به پرې خو دی شي په صرف په دې خبره باندې ان یقولوا آمنا چې دی دا خبره وکي چې مونږ ایمان راوړلې وهم لا یفتنون او په دې باندې با ازمایښونه اونګلی شي. نو دا یاد ساته یو خود دې آیات کې ناس لفظ راغلی دی آیا خلق گمان کوي نو هغه وخت کې هغه زمانه کې تنه اهل مکه مراد دي. اهل مکه او کې بعض مسلمانان مراد دي چې هغه ایمان راوړل چې کله هجرت وکاو بعضو ته تکلیف رسول شو هغه وفات کړي شو شهیدان کړي شو او بعضو هجرت وکاو بعض چې کوم مکه کې پاتې شو کافرانو به تکلیف ورکول. نو الله تعالی پر مهال چې صرف آمنا باندې خبر نخلاسي چې کله انسان ایمان راړي نو د ایمان نرستو به په انسان باندې ازمایشات ضرور راځي. دا ګومان دی خلک کوي چې صرف په ایمان باندې به پر خوده شي او په دې باز ماین را نشي. نه نه ازمایښونه به الله تعالی راولي. دا د الله تعالی په دې کې حکمت ته د حکمت د الله تعالی د تقاضا را چې صرف په ایمان سره نه خلاصيږي. ایمان سره به ازمایښونه راځي. د غریبې مالداري سره به راځي. تنګې او پرخه سره به راځي. مالداري او غریبې سره به راځي. او دا غرنګي بیمارو سره به راځي. او دا غرنګي نور بلا ازمایشات تی په عبادت سره الله تعالی ته ازمای چې د عبادت کيو کنه کوي د کرنګي په حلال او حرام سره تا یو طرف ته حلال دی او بل طرف ته حرام دی ست ازمایش الله تعالی کوي یو طرف ته جائز دی او بل طرف ته ناجائز دی ست ازمایش الله تعالی کوي یو طرف ته د الله اطاعت ته او بل طرف ته نافرمانی ده یو طرف ته د نبی علیہ الصلات والسلام سنت دی او بل طرف ته د سنت او مخالفت دی. نو ټول زندگی د ایمان نرستو دا به ازمایښونه راځي صرف په دې باندې انسان نخلاصيږي چې انسان وای بس ما ایمان راوړل دي او نن ازمایښ په الله کوي. او بیا حدیث کې مرضی حدیث د ترمذی د ابواب الزهد کې د نبی علیہ الصلات والسلام روایت ته پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایي چې یو صحابي ته تپوزو کې یا رسول الله ايو الناس اشد بلاء زیات ډېر لوی سخت مصائب پچاره زي نبي عليه السلام پر مل الانبياء د ټولو نه زیات لوی مصائب په انبياء راځي. ثم الامثل فالامثل بیا د انبياء پسې افضل فالافضل فيبتل الرجل على حسب دينه پس انسان باندې ازمائش راځي د دینداري مطابق. فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه کشر ددت په دین کې مضبوطیاوی نو په د باندې الله تعالی ازمایش مضبوط راولي مضبوط مضبوطی بلاګانې مصائب پرازي. وإن كان في دينه رقه او کدد په دین کې نرمي وي دین کې سستی وي نو ابتلي على حسب دينه په د باندې د دین مطابق الله جل جلاله ازمایش راولي. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه همیشه با الله جل جلاله مصائب را ولی په بنده باندې تر دې چې يمشي على الارض ما عليه خطيه دیو پزمک باندې رواني او په د باندې به با اس ګنا پاتې ني. نو ازمایښونو کې حکمت دادې یو هو الله جل جلاله صحیح انسان د غلط نه جدا کی خلکو ته پته ولګي د صداقت ظاهر شي الله تعالی خلکو توغه چې واقعي د جنت مستحق دي. ادویم نمبر ازمایښونو کې پته دا الله جل جلاله د ګناونه معاف کی چې څومره پریشان او ازمایښونه راځي نو د دې په بیماری راځي او تکالیف راځي نو د دې په ذریعہ باندې الله جل جلاله د ګناونه معاف کوي. او بیا دا خبره میاد ساته چې ازمایښ خو راځي په هر مؤمن باندې چې ایمان پکې وی راځي به ځکه او حدیث کې راځي نبی اسلام فرمای لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه حتى يلقى الله ما عليه خطيه همیشه آزمائشونه په مسلمان بنده او مسلمانې خزي چې ایمان پکې وی تر دې پورې چې الله سره به ملو شي اس ګناه به پې پاتې نه راځي په دنیا کې برازي قبر کې برازي میدان محشر کې برازي دې آزمائشونو کې حکمت ده الله تعالی به د ګناو نه معاف کوي. البته بیا دا خبره ورسره یاد ساته چې څومره دینداری وي او د الله تعالی په نسب باندې لوی مرتبه وي. یو حدیث کې راځي او سړی د پر الله لوی مرتبه مقرر کړي دا غل په د الله په نسب باندې یو مرتبه او هغه په عمل باندې نشي رسیدي. نو الله جل جلاله همیشه په باندې په داسې سيزونو ابتلاات راولي چې نه خوخي تر دې پورې چې الله جل جلاله خپل مرتبه ته ورسي. نو بیا د دین مطابق د انسان د دیندارۍ مطابق انسان باندې ازمایشات راځي. نو احادیث مبارکونه معلومیږي دا د الله تعالی قانون دی. ورپسې الله تعالی ورپسې بیا د خبره ذکر کړي چې ولقد فتن الذين من قبلهم تحقیق سره موږ ازمایښونه کړو په کسانو باندې چې وړاندې د دینو د دې صحابهونو وړاندې خلک نور انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات او دغه رنګي د اغي ملګری په اغي باندې ازمایښونه راغلی. یو پیر حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله سره رډواله وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زمونږ لپاره دعا نه کړه الله نه امداد نه غواړي چې د الله مدد راشي. نبی علیہ السلام کیناست او ته پرمل ستاسو مخ کې خلق داسو چې اغي با په ارو باندې ارکل شو کنده بلو کنسته شو عرب په پمز باندې با ارکل شو او دغه رنګ د اوس په نه پمنګزو باندې بد اغي غوخه منګس کړی شو او اغي د خپل دین نه اړې دي. نو دومره پورې سخت سخت الله شنو په مخ کې خلکم الله تعالی راوستو دا د الله تعالی حکمت ته الله تعالی ازمایښونه راولي. په دې سره د انسان په دې کې خیر دی. نو الله پرمای په دې سره مخ کې کوم مبارک خبروم ورکي او مونږه تاسو ته الله تعالی د خپل قانون اظهاروم کوي چې دا زما قانون دی. دا مخ کې خلکو کېم جاری دی او رسو خلکو کېم جاری دی. ولقد فتن الذين من قبل ما الله من ازمایشونه کړی پاکستانو چې وړاندې د دنیا فلیا علمن الله الذين صدقوا پس او په جندل جدا کړه الله تعالی هغه کسان چې کم رښتینی په خپل ایمان کې ولیا علمن الكاذبین او خامخه الله تعالی جدا کړه هغه کسان چې کم کاذبین دي. ځکه چې لیا علمن الله تعالی په علم کې راوسته الله تعالی مش نو الله تعالی ته د دې کائنات زمخ کې نه پته ده. یو انسان پیدانی د مور په گیډه کې داغه نټلی کلی شوی داغه رزق کلی کلی شي دا اولی کلی شي دا نه بخت دی بدبخت دی بلکې د کائنات د پیدایش نمخ کې الله جل جلاله د کائنات یو نقشه جوړ کړی دا هغه د ولیکي قدر او د هغه نقشې مطابق هر یو شیخ په وخت باندې وجود ترازی هغه د ولیکي قضا دا زمونږ دعا عقیده دي. نو څنګه الله تعالی ته علم الله تعالی ته خود مخ کې نه علم دی. نو دا یاد ساته د علم نه مراد دلته تمیز دی یعنی الله تعالی جدا کی دا نه چې د الله په علم کې نه دی چې الله ته معلوم شي الله ته معلوم دی خو ذکر د علم دی مراد ته نه تمیز دی. علم سره انسان ته تمیز راشي یو استاد دی او هغه په چا باندې امتحانو کې پښاګردانو باندې نو علم سره لازم تمیز دی دا ته پتو لګی چې دا تکړه دی او دا ته پتو لګی چې دا مهنت نه کی ناقابل دی. نو ذکر د علم دی مراد ته نه تمیز دی الله تعالی جدا کی هغه کسان چې کم صادق دي په خپل ایمان کې رښتینی دي په خپل ایمان کې آزمائشاتو کې د الله اطاعت کوي الله طرف ترجو کوي او هغه کسان هم جدا کی چې کم د خپل دین نه اړيږي د الله تعالی نه پرمانی کوي الله تعالی ترجو نه کوي. خبر ځان تراله نو یو دینه تمیز مراد ذکر د علم مراد دینه تمیز او دویمه معنا د اظهار ده ولیعلمن الله الذين امنوا الله تعالی ظاهر کی هغه کسان اے الله ته پته ده الله عالم دی او مونږ ته پته نشته کنه الله مونږ ته ظاهري چې دی ته وګوره دا په امتحان کې کامیاب شو دی باندې ما ازمایشات راوستل نو دی په خپل ازمایشاتو کې غیر اونوي الله ته رجوع کړه دا الله نه پرمانی ونکړه بے صبری ونکړه صبر یو کو الله تعالی ته رجوع کړه نو دا خلق الله جدا کی او چې کم خلق غیر وي الله نه ګیلو او شکیو کې په الله اعتراضاتو کې الله طرف ترجو کول په ځای باندې د الله نه پرمانی شروع کی نو هغه الله تعالی ظاهر کی خلکو ته چوغ راي دا بندگان زما داسي دی او داسي اخره کی خلکو ته پته ولګي الله تعالی په خلکو باندې ظاهر کی چې دا تابعدار دی په ایمان کې صادق خلک دي او دا په ایمان کې کاذب خلک دي منافقان دي دا الله تعالی نه پرمانه دي. نو ذکر د علم د مراد ته اظهار دي علم سره اظهار کیږي شیستا په علم کې راغنو هغه ورسره وسره شو ظاهرم شو خبر ځان تعالی ذکر د علم او مراد ته اظهار دی. نو د الله تعالی په حق کې علم مراد ذکر شو نو مراد نه یا تمیز دے ددی معنی بمون کو چې الله تعالی جدا کیا کسان چې کوم رشتینی دي او یا به معنی کو چې الله تعالی ظاهر کی خلق تا کسان چې کوم رشتینی دي په ایمان کې او ظاهر کی آ کسان چې کوم دروژن دي په خپل ایمان کې دا الله تعالی اطاعت نه کوي نو ګور آزمائشات برازي په آزمائشات تو کې اٹ حکمت الله تعالی ته وجوده او دا یاد ساته جنن پچا باندې آزمائش راځي نو اسباب او تلاش ده پیسو تلاش ده مخلوق پسې منډه ده بدمعشانو پسې منډه ده اسپیټال ته منډه ده خو الله تعالی طرف ته رجوع نشته حالانکه د آزمائشات الویس حکمت په هغه کې ده چې انسان چا سره تعلق جوړ شي دا الله سره الله تعجیز وکي او دا شینن سبا ختم ده لاول سبب تمنډه والی شي او سبب یا دول شي سبب بالکل بیکار شي بیا راشي وسی پاري وي شي راوالي جماعت نه وزي ختم بور ختم بمو خبر ځان تراله نو ازمائش بر ازي د دین مطابق ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون دا به تور جمله مترزه الله تعالی فرمای چې کوم خلق مسلمانانو باندې باز ټیم کې ازمائشات د کافرانو طرف راځي لکه د جهاد په موقع باندې ازمایشونه د غیرو د طرف راشي یعنی او یا داسې خلک وي چې هغه ازمایشات د مسلمانانو تر سي وسره وسره ناپرمانیم کوي یا په ازمایشاتو کې پیل خلک چې د الله ناپرمانی شروع کی شرک شروع کی ګناه شروع کی الله تعالی د دې باره کې خبره کوي ایس بکونا دا چې دې بزمنګ وړاندې شي ای سب کدی ته چې وسله مقابله کوي وسله ستانه مخ کې جدي تربه کې سبق وي وړاندې کېدل دی به زمونږ نه وړاندې شي نه دی به زمونږ نه بچ شي زمونږ نه بوت تختی زمونږ د عذاب نه بچ شي الله تعالی فرمایي دا سني شي کېده سا اما يحكمون ډېر بد فیصله لچې دی دا فیصله کوي ولې ډېر بد فیصله ده بد فیصله ذکر چې کله الله جل جلاله قادر دی دا ټول کائنات الله جل جلاله په قدرت کې دی او دا الله په کنټرول کې دی او دی دغه الله برکه ګمان کوي چې موږ به دا نکار فیصله ده چې کم قادر ذات ته نعوذ بالله من ذلک عاجز غنی او چې کم کمزور مخلوق ته چې دا کم کفار دي مشرکان دي نافرمان دي چې کم کمزور مخلوق ته پزان باندې ګمان ده کې چې موږ به الله نه ځان بچو نو پخپل عاجز دي ځان طاقتور غنی او الله تعالی کوي دي نو الله تعالی عاجز غنی الله وی دا هډه رب ده فیصله ده چې کم کس ناکار عمل کوي شرک کوي نافرمانی کوي د الله تعالی ګناونه کوي او دې سره بیا دا ګمانم کوي چې دې به بچي الله تعالی وي دا ډیر ناکار فیصله ام حسب الذين يعملون السيئات يا ګمان کوي هغه کسان چې هغه ناکار عمل کوي اي يسبقون دا چې دې به زمونږ نه وړاندې شي زمونږ نه به بچي مونږ به دین انتقام واهنه لو بدله واهنه لو سا اما يحكمون ډیر بد داغه فیصله چې دې کوي من کان يرجو لقاء الله فان جل الله لات من کان یرجو لک الله یرجو په معنا د اکیدی مرضی سوک چې اکیدل لري د ملاقات د الله تعالی دا غیر پر د تیارې کې ولی پ ان اجل الله زک نیټه د الله تعالی چې کم د الله د ملاقات نیټه ده لاتن اگر روانه ده د الله سره په ملاقات کیږي چې سوک دا کیدل لري چې زب خپل رب سره ملاوي کوم زه پیدا کړم نو د الله تعالی د ملاقات نیټه لري تیارې کوي زک د الله د ملاقات نیټه ارا روانه ده چې مرشنه ده الله سره به ملاوي ډیر نیز دی را ایرجو په معنا ده تمام راضی سوک چې تم ساتي د ملاقات د الله تعالی نو تیارې دي کوي ځکه الله تعالی نیټه را روانه ده الله د ملاقات نیټه را روانه او ایرجو په معنا ده خوب مرضی من کان ایرجو لک الله سوک چې ری کی د ملاقات د الله یعنی الله مخ ته بودرګم یری مطلب دا اغه ل تیارې پکار دی الله مخ ته زما او دریدل دی الله تعالی ته جواب ورکوم نو الله تعالی فرمای تیارې دې کوي زکه په ان اجل الله زکه نیټه ده الله ان نیټه د ملاقات ده الله تعالی لا اتن هم خر روانه ده وهو السميع العليم او دک الله تعالی چې اوریدونکو دي العليم پوی دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الف لام میم العالم دی په معنا د دې حروف باندې احسب الناس و ګمان کوي خلق ايترکو دا چې دی به پر خو دی شي اي یقولو دا چې دی دا خبره کړی دا من مون ایمان روړ دی وهم لا یفتنون او په دې باندې باز مایشونه کړی شي نازمائشات برازی ولقد فتن الذين من قبلهم ولقد فتن تاكيك سرمنگ ازمائش کلو پاکسانو الذين پاکسانو باندي من قبلهم چوڑان دي ددينو فليعلمن الله الذين خامخا جدا کئی با اللہ تعالی آغا کسان صدقو چی صادق دي پا ایمان کی رشتی دي پا ایمان کی وليعلمن الكاذبين وخامخ الله جل جلال او بجدا کیا کسان چې دروجن نی په ایمان کې اس په خلی امن ناویل نور د الله اطاعت نشتا او د الله د احکامات اطاعت نشتا فليعلمن الله الذين نخامها ظاهر ای الله تعالی کسان صدقو چې صادق دي په ایمان کې وليعلمن الكاذبين وخامخ ظاهر ای الله تعالی کسان الكاذبين چې دروجن کې دي دروجن ني په ایمان کې ام حسب الذين غمان کيا کسان يعملون السيئات چې دي عمل د شرک او د ګناه کوي اي يسبقون دا چې دي بزمنګ نوړان دي شي نه زمنګ نه بچ شي سا اما يحكمون دي ربط دا پیسل چی دی کئی من کان یرجو لکا اللہ آغا سوک چی دا آغا تماو کی دلری دا امید من کان یرجو آغا سوک چی آکی دلری امید لری لکا اللہ دا ملاقات دا اللہ من کان یرجو آغا سوک چی تم لری لکا اللہ دا ملاقات دا اللہ من کان یرجو آغا سوک چی اریگی لکا اللہ دا ملاقات دا اللہ نا اللہ مخده ادری دلی نو تیاری دیو کی ولی فإن أجل الله يقينا نیتا دا اللہ تعالی یعنی نیتا دا ملاقات دا اللہ تعالی لآت خام خارات دن کی دا وهو السمیع دکا اللہ تعالی اوری دن کی دے العلیم و پویا دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین یا اللہ کریم خدای من کمزور یا اللہ منگ ازمائش نو ساتھ یا الله کریم خدای استاد حکمت مطابق کوم راشی الله د ازمایښ چې کوم حکمت ته یا الله چې پای کې تا طرف ته رجوع کول لی پای کې صبر کول لی پای کې نه شکر نه ځان ساتل لی الله پای کې استاد دین اطاعت ته استاد نبی اطاعت ته کریم خدای پای باندې مونږ راولې یا الله کریم خدای مونږ کمزوري ته زموږ مساعد او مددگار شي یا الله کریم خدای نه فرمانو نو مساعده یا الله استاد ملاقات یا الله داګه د پر تیاری توفیق را نصیب کړي د مرګ نه مخکې مخکې الله تیاری توفیق را نصیب کړي یا الله کریم خدای ستاسو کلام دې په دې باندې پوره را نصیب کړي یا الله ته زموږ راضي شکر دې را نصیب کړي صلی الله علیه